zapraszamy do 1 września. Sponsorem audycji jest Orlen. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Moleki Nosteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 22 sierpnia, godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Prankati. 96 śmigłowców Apache dla Polski. Amerykański Departament Stanu wydał zgodę na ich sprzedaż. Rząd zajmuje się 14. emeryturą. Ma wynieść w tym roku 2200 zł netto. Prezydent Stanów Zjednoczonych odwiedził zdewastowane pożarem Hawaje. Ogień zabił tam co najmniej 114 osób. Polska prowadzi ze Stanami Zjednoczonymi rozmowy na temat ostatecznej ceny 96 śmigłowców szturmowych Apache. Zgodę na ich sprzedaż wydał Departament Stanu. Jak poinformował minister obrony Mariusz Błaszczak, nasz kraj zapłaci za te maszyny nie więcej niż 12 miliardów dolarów. W dokumentach amerykańskich podana została cena maksymalna. Zawsze cena wynegocjowana jest niższa. Cena dotyczy także uzbrojenia. W przyszłym roku na wyposażenie Wojska Polskiego trafią śmigłowce Apache z Wojska Amerykańskiego, tak żeby wypełnić tą przestrzeń, zanim otrzymamy pierwsze już wyprodukowane specjalnie dla Polski Apache. Apache zastąpią poradzieckie maszyny Mi-24. Do Polski przyleciały dziś także kolejne dwa koreańskie samoloty szkolno-bojowe FA-50. Łącznie w naszych siłach lotniczych ma służyć 48 takich maszyn. Trwa posiedzenie rządu. Ministrowie zajmują się m.in. 14. emeryturą, która ma wynieść w tym roku 2200 zł netto. Nasze ugrupowanie kieruje się solidaryzmem społecznym, a jego elementem jest właśnie podwyższenie 14. emerytury, mówił wiceminister kultury Jarosław Selin w programie Pierwszym Polskiego Radia. My jesteśmy konsekwentni w realizowaniu polityki solidaryzmu społecznego. Uznaliśmy, że poza tym systemowym wprowadzeniem 13 i 14 emerytury trzeba też w sytuacji, kiedy ta inflacja dotknęła mimo wszystko najsłabszych, a więc na przykład tych, którzy pobierają najniższe emerytury, wesprzeć właśnie tą 14 wyższą niż zakładaliśmy. I stąd ta decyzja. Wypłatę czternastek przewidziano na wrzesień. Nie żyje 82-letnia kobieta, która została poszkodowana w wybuchu w domu jednorodzinnym w miejscowości Rogów w Świętokrzyskiem. Trwa rozbiórka budynku. Do wybuchu doszło około 8 rano. Z pierwszych ustaleń wynika, że eksplodowała butla z gazem. Akcję ratunkową prowadziło kilkudziesięciu strażaków. Straż pożarna apeluje o szczególną ostrożność podczas żniw i innych prac na polach. Pogoda dopisuje, jest sucho i niemal codziennie dochodzi do pożarów użytków rolnych. Najczęstszą przyczyną pożarów są zaniedbania ze strony rolników lub przypadkowe zaproszenie ognia. O szczegółach Aleksandra Skrago. W ostatnich tygodniach właściwie nie ma dnia bez pożarów na polach i w gospodarstwach rolnych. Do zaproszenia ognia dochodzi poprzez awarie sprzętu rolniczego. Straty najczęściej są poważne, zaznacza rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Grzegorz Różański. Jeżeli dochodzi do pożaru czy rżyska, czy zboże na pniu, to błyskawicznie się taki pożar rozprzestrzenia. Wiadomo, jest sucho, jest materiał łatwopalny, poprzez ogrzanie się tego powietrza od ognia następują zawirowania i to po prostu momentalnie idzie. W ostatnich dniach m.in. w pożarze został zniszczony kombajn w okolicach Braniewa. Strażacy przypominają też, by w pobliżu łatwopalnych materiałów nie używać otwartego ognia. Musimy mieć świadomość, że papieros i maszyna na polu to nie jest dobre połączenie. Aleksandra Skrago, Polskie Radio Olsztyn. Do wstrząsu wysokoenergetycznego doszło w kopalni Bobrek Piekary. Był on odczuwalny w Bytomiu, Chorzowie, Gliwicach, Siemianowicach Śląskich i kilku okolicznych miejscowościach. Wyższy Urząd Górniczy odebrał telefony od mieszkańców, którzy zgłaszali odczucie wstrząsu. Do zdarzenia doszło o godzinie 9.37 w ścianie 11 w pokładzie 503 na poziomie 726 metrów. Na razie nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych. Jak informuje natomiast dyspozytor kopalni, wstrząs nie wywołał poważnych skutków. Trwa dokładne ustalanie szczegółów, w tym jego siły. Informacje w tej sprawie zebrała Joanna Opas z Radia Katowice. Sprzedaż detaliczna w lipcu spadła o 4%. W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do czerwca tego roku wzrosła o 1,9%. Siergiej Druchyn z Polskiego Instytutu Ekonomicznego przyznaje, że w lipcu sprzedaż detaliczna była słaba. Jego zdaniem poprawy należy się spodziewać w najbliższych miesiącach. Prognozujemy, że w trzecim i czwartym kwartale konsumpcja wzrośnie, co przełoży się na lepsze wyniki handlu. Sprzedaż detaliczna spadła w lipcu o 4% rok do roku. To mniej niż miesiąc wcześniej, minus 4,7%. To już siódmy miesiąc z rzędu, kiedy wyniki handlu są niższe niż przed rokiem. Komentarz GUS wskazuje, że wydatki są niższe w niemal wszystkich kategoriach produktów. Najmocniej załamała się sprzedaż paliw, sprzętu RTV i AGD i sprzedaż prasy i książek. Wyniki handlu poprawią się po wakacjach. Głównym motorem będzie wzrost wartości nabywczej wynagrodzeń. Analitycy oczekiwali, że spadek sprzedaży detalicznej w lipcu będzie mniejszy. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przyleciał na kilkanaście godzin na Hawaje. Spotkał się z ratownikami oraz z osobami poszkodowanymi w najbardziej tragicznych pożarach w USA od ponad 100 lat. Ogień na wyspie Maui zabił co najmniej 114 osób. Prezydent USA oraz amerykańska pierwsza dama odwiedzili miasto Lahaina, które zostało najbardziej zniszczone przez ogień. Chcę, żebyście wiedzieli, że cały kraj jest pogrążony w smutku razem z wami. Zrobimy wszystko, by pomóc wam w odbudowie. Będziemy przy tym szanować waszą kulturę i tradycje, gdy będzie trwała odbudowa. Mieszkańcy poszkodowanych miejsc na Hawajach od czasu pożaru otwarcie mówią, że obawiają się, iż odbudowa całkowicie zmieni charakter miejsca. Część mieszkańców przywitała Joe Bidena okrzykami i wulgaryzmami. Mieszkańcy Hawajów mają bowiem pretensje do prezydenta o zbyt wolne tempo pomocy oraz o to, że pojawił się na miejscu dopiero 13 dni po wybuchu pożarów. Kataklizm zabił co najmniej 114 osób, ale liczba ofiar może być większa, bo ratownicy wciąż przeszukują pogorzeliska. Lokalne władze szacują, że ogień zniszczył ponad 2000 domów na wyspie Maui. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w północnej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Poza tym zachmurzenie umiarkowane okresami duże, miejscami na południu i południowym zachodzie oraz lokalnie w centrum kraju przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 22-23 stopni na wybrzeżu i Pomorzu do 28 w centrum i 32 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni i północno-zachodni. Trójka do trzeciej. Słonecznie za oknem. Dzień dobry, drodzy państwo. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński i Michał Jakubik. Inside of I, but we breathe. tej godzinie, drodzy Państwo, będzie o twórczości braci Coen. Dla tych, którzy lubią grać, o kolejnej premierze twórców Elden Ring i oczywiście chwila relaksu z Rafem Muzarem, Piotrem Firanem i Bed & Breakfast. choć każdy dzień być może ostatni. Za mało kul, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Na liście najlepszych amerykańskich scenarzystów ostatnich dekad są bracia Coen. Rodzeństwo spod Minneapolis regularnie dostarcza widzom produkcje, które przyciągają tłumy, odpowiadają także za reżyserię, współprodukcję swoich obrazów, czyli podchodzą do sprawy kompleksowo, a ich dorobek przypomni Michał Fedusio. Bracia Joel i Ethan Coenowie tworzą duet, który w amerykańskiej kinematografii znany jest od 4 dekad. Obydwu braci dzielą 3 lata, ale łączy 20 pełnometrażowych produkcji. Pierwszą był obraz z 1986 roku zatytułowany Śmiertelnie proste. Ale jak to u braci Coen bywa, nic nie jest śmiertelnie proste. Bracia Coen kochają stawiać swoich bohaterów w absurdalnych sytuacjach, a jak już postawimy kogokolwiek w absurdalnej sytuacji, ciężko nam będzie przewidzieć, jak się zachowa. I tak samo jest tutaj. Łukasz Koniewicz, student szkoły filmowej w Łodzi i krytyk filmowy. Może to być świetna komedia pomyłek, no ale bracia Coen poszli w stronę czarnego kryminału. Nie mieli jeszcze tak wyrazistego swojego stylu i bali się wejść bardziej gatunkowo w tą czarną komedię. Chociaż finał jest krwawy, stanowi fajne rozwiązanie tej akcji. Każda kolejna produkcja braci Coen była okazją do szlifowania swojego oryginalnego stylu i zbierania przychylnych recenzji od widzów i recenzentów. Za sprawą komedii Barton Fink z 1991 roku Coenowie sięgnęli po Złotą Palmę na festiwalu we francuskim Cannes. 5 lat później komedia kryminalna Fargo przyniosła duetowi 1. Oscara za scenariusz. Po drodze było jeszcze ciepło przyjęte Big Lebowski czy Człowiek, którego nie było. Najwięcej nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, bo aż 3, utalentowany duet otrzymał za obraz To nie jest kraj dla starych ludzi z 2007 roku. W pełni świadomi są tego, co robią. I to jest film, który można streścić jako, no w jednym zdaniu, jako film o ucieczce i pościgu, takim straszliwym, morderczym pościgu, który prowadzi psychopata, gra go Javier Bardem, a chodzi oczywiście o pieniądze przypadkiem znalezione przez człowieka, który decyduje się te pieniądze zabrać i uciekać i w ten sposób stawiać czoła całemu światu. Andrzej Kołodyński, krytyk filmowy. Jak zwykle u braci Coen to jest mieszanina filmu drogi, westernu, właśnie thrillera, a nawet są pewne elementy takiego cynicznego humoru, a wszystko to jest obserwowane z pewnej perspektywy przez szeryfa granego przez Tommy Lee Jonesa. Po dekadach współpracy Coenowie od 3 lat próbują swoich sił w solowych produkcjach. We'll be right back.

Tak. Dziękuję. The feeling follows me wherever I go. I to uczucie towarzyszy mi wszędzie. I never believed in miracles. Nigdy nie wierzyłem w cuda. But I have a feeling it's time to try. No właśnie, ktoś popadł w jakiś życiowy marazm, nie wierzył w cuda, a tu nagle okazuje się, że chce spróbować czegoś nowego. I tu jeszcze dokłada. I never did believe in the ways of magic. A tu nawet magia się pojawiła. O, pięknie. Wiosna idzie. Dziękuję ci, Raf. You make loving fun. Fleetwood Mac. Proszę, można tak sobie spacerować, podśpiewywując utwór zespołu Fleetwood Mac, You Make Loving Fun. Ciekawa jest historia tego utworu, drodzy Państwo. To są lata 70. Świat się niewiele zmienia, jednak zmienia się diametralnie. Jakkolwiek relacje damsko-męskie są zawsze dosyć interesujące. Podobno ten utwór został zainspirowany romansem wykonującej ten utwór i tworzącej ten utwór członkini zespołu z dyrektorem oświetlenia zespołu, który nie był jej mężem, dlatego podobno, jakkolwiek wersja oficjalna, bardziej oficjalna jest taka, że to jest utwór o jej psie. Psie po prostu takim przyjaciel człowieka. miłość jest święta. Znam cię już długi czas, choć niewiele pamiętam z tego, co działo się kiedyś. Jakbyś była snem, moje serce pełne ciebie, moje serce jest twoje. Tego dnia nie widziałem cię już nawet nie wiem, ale wiem, że zawsze jesteśmy ze twoje. Moje serce pełne ciebie, moje serce jest twoje. Tego dnia nie widziałem cię już nawet nie wiem, ale wiem, że zawsze. Pomyślałem, że jesteś tym, czego najbardziej brakowało. Moje życie zmieniło się, to już się stało. Nie mogliśmy się minąć, świat był za mały. Właśnie wtedy nagle wszystko zrobiło się jasne. Wszystko jest dokładnie takie, jakie ma być. A nie po to zapalasz lampę, żeby potem ją w ciemności kryć. Nie, nie, nie, nie, nie. Moje serce pełne ciebie, moje serce jest twoje. Tego ci nie widziałem, czy już nawet nie wiem, ale wiem, że zawsze jesteśmy we dwoje. Moje serce pełne ciebie, moje serce jest twoje. Ile godzin nie widziałem cię już nawet nie wiem, ale wiem, że zawsze jesteśmy we dwoje. Moje serce pełne ciebie, moje serce jest twoje. Ja długo nie widziałem cię już nawet nie wiem, ale wiem, że zawsze będziemy we dwoje. Moje serce pełne ciebie, moje serce jest twoje. Ja długo nie widziałem cię już nawet nie wiem, ale wiem, że zawsze będziemy we dwoje. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Souls that are made in China. twórcy Elden Ring szykują kolejną premierę. Co to będzie? O tym opowie Radosław Nałęcz. Samograj. Jest takie studio, którego gry zawsze stanowią nie lada wyzwanie. From Software za każdym razem testuje cierpliwość graczy, wydając trudne tytuły, w których ekran końcowy pojawia się regularnie. Mimo to kolejne premiery są za każdym razem branżowym wydarzeniem. Radosław Nałęcz, zapraszam. From Software to legendarne studio, które rozpoczęło swoją działalność 1 listopada w 1986 roku. Japoński producent ma na koncie takie hity jak Armored Core, Demon's Souls, seria Dark Souls, Tenchu, Sekiro Shadows Die Twice czy Elden Ring, którego współscenarzystą był George R.R. Martin. Amerykański pisarz jest autorem cyklu fantasy, pieśni Lodu i Ognia, na którym oparto m.in. serial Gra o Tron. Na czele japońskiej firmy stoi Hidetaka Miyazaki. To reżyser, projektant i scenarzysta, którego pomysły miały ogromny wpływ na współczesny rynek. Ojciec serii Dark Souls przyczynił się do stworzenia popularnego gatunku gier Souls-o-podobnych, które są niezwykle trudne, a śmierć protagonisty jest elementem gameplayu. To produkcje uczące cierpliwości i pokory, które karzą odbiorców za popełniane błędy i zachęcają do szlifowania umiejętności. Pokonywanie kolejnych przeciwników i przechodzenie następnych etapów staje się zatem satysfakcjonujące, choć nie każda osoba może odnaleźć się w świecie mechanik, które nie wybaczają błędów. Wspomniany już Elden Ring został grą 2022 roku, a teraz studio szykuje kolejną premierę. Pod koniec sierpnia na rynku ukaże się Armored Core 6 – Fires of Rubicon. To strzelanka, w której akcję obserwujemy zza pleców ogromnego mecha. Autorzy tradycyjnie postawili na dynamiczne pojedynki, które toczone są w błyskawicznym tempie. Fabuła skupia się wokół tajemniczej substancji odkrytej na planecie Rubicon 3. Surowiec jest cenny, bo uznano, że zrewolucjonizuje on energetykę oraz komunikację, umożliwiając ludzkości wykonanie kolejnego skoku cywilizacyjnego. W rzeczywistości odkrycie naukowców okazało się być początkiem końca. Planeta i okoliczne gwiazdy zostały ogarnięte ogniem. Wydawać by się mogło, że jest to koniec historii, ale 50 lat później tajemnicza substancja ponownie pojawiła się na Rubikonie 3. Rządne władze i zysku korporacje zapomniały o katastrofie sprzed połowy wieku i rozpoczęły wyścig o przejęcie kontroli nad źródłami surowca. W tym momencie do akcji wkracza gracz, który jest pilotem ogromnego robota. Co ciekawe, mimo aury kultowości, która otacza studio From Software, jej najnowsza produkcja spotyka się jak na razie z umiarkowanym zainteresowaniem. Na jednym z polskich portali internetowych oczekiwania graczy wyrażone w skali punktowej osiągnęły rezultat 4 na 10, a to wynik bardzo słaby. Biorąc pod uwagę, kto za tym tytułem stoi, pozostaje uzbroić się w cierpliwość i przetestować grę osobiście. Wówczas mogą Państwo liczyć na recenzję w Samograju. Do usłyszenia. Samograj. Już za nami. Patrz, już drodzy Państwo, korporacje, rządne władze. Jak to brzmi? Już korporacja już oderwała się chyba od znaczenia swojego, a przepoczwarza się chyba w tych grach takiego aliena. Coś tam jest widocznie, tak lubimy.